Nyári Gábor, Horváth Oszkár és Puzsér Róbert vagyunk, beszéljünk az Álom Doktor című filmről, amely tulajdonképpen a ragyogásnak a folytatása, vagy a visszatérő ragyogás. Nem is igazán lehet tudni, hogy itt az Álom Doktor, amit szintén egyébként a Stephen King írt, ennek a képében a Ragyogás című filmnek az újra dolgozása, vagy átdolgozása, vagy értelmezése, vagy a szálak elvarrása zajlik, vagy pedig inkább az egykori regénynek, mert hogy a regény meg a film az nagyon különböző, és a Stephen King az hadjáratot is folytatott a Stanley Kubricknak a film adaptációja ellen, mert a Stanley Kubrick természetesen teljesen magára szabta, meg a saját elképzeléseire szabta a sztorit. És az igazság az, hogy a rendezői változat egyébként kiegészül egy a King által támogatott, vagy a vele egyetértésben készült alternatív befejezéssel, de ez a rajongói kánonban nem került bele soha. Uh-huh. Hát a helyzet az, hogy a King az nem egy írófejedelem, de azért egy nagyon-nagyon-nagyon sikeres bestseller szerző. Miért nem volt neki ez elég jó? Attól tartok, hogy a Kubrick túl erős karakter a Stephen Kinghez képest. Tehát a Stephen King anyag az egy jó alap volt, egy jó kiinduló pont volt, vagy egy jó ugródeszka volt a Kubricknak, hogy abból alkosson valamit, ami annál több meg jobb. Meg leginkább a Kubrick nem is megváltoztatta, hanem annyi mindent vett ki belőle, pont azért, hogy egy csomó részletet, egy csomó vonatkozást így leárnyékoljon, és ettől még félelmetesebb legyen a film. És attól lett igazán ilyen félelmetes, meg azt hiszem, hogy attól lett igazán kultikus a ragyogás, hogy egy csomó mindent nem értettünk benne, nem értettünk belőle, nem értettük, hogy most igazából a kisgyerek az, aki ragyog, tehát a ragyogás az egy ilyen jótékony dolog, de ugyanakkor a ház meg el van átkozva, tehát itt mindjárt két természet feletti elem találkozik egymással. Azért ilyen nem gyakran fordul elő, még a Stephen Kingnél sem, hogy van egy természet feletti, és van egy másik természet feletti, és a két természet felettinek a találkozása eredményez egy ilyen konfliktust, vagy eredményez egy ilyen súlyos, félelmetes helyzetet. Nem is egymásnak teremtett két természet feletti, mint mondjuk a hős és a főgonosz, hanem akár két teljesen különböző filmhez tartozó természet felett. És van egy csodás természet feletti, ez ugye a kisgyermek ragyogása, meg a telepátiája, amire képes, és van a gonosz természet feletti, az elátkozott kastély, amivel már sokszor találkoztunk azért. Én azt szeretem nagyon a Stephen King világában, és nyilván ez az ő világa ugye az amerikai mítoszban, sőt az amerikai mágiában gyökerezik, vagy annak a kontinensnek a saját egyébként rendkívül mély és szövevényes mágiájából táplálkozik, hogy ez a mágia... Az indián mágiából. Az indián mágiából. Ez a mágia, és ez most igyekszem ügyelni arra, hogy ne nevezzem mitológiának, mert valóban ez a világ nem mítikus, ez minden értelemben mágikus, éppen ezért töredezett. Tehát tökéletesen elférnek olyan szelleme kísértetek, természet fölötti erők ebben a világban, amik nem harmonizálnak egymással, nem következnek egymásból. Tehát a kisfiú ragyogásának nem kell a logikai kapcsolatban állni mondjuk azzal az erővel, ami áthatja a házat. Ezek egymásra ható mágikus erők, amik a mágia világa ugye mindig abszolút, nem kell, hogy magyarázzák egymást, vagy éppen logikai kapcsolatban álljanak egymással, és nem is kell, hogy bármiféle magyarázatot keressünk és találjunk arra, hogy milyen módon hatnak ezek egymásra, mert ezerféle módon, számunkra értetetlen módon hatnak egymásra, ahogy ugye a mágikus világképből ez következik. Nem az a lényeg, hogy ez miből következik, hanem az a lényeg, hogy ez van. És ebben soha nem fogunk úgy eligazodni, ahogy a mítoszok vagy a realitás világában élő ember már képes eligazodni. Ez az hotel, ami a hegy tetején van, ez indián temetőre épült. Igen, de szerintem hiba a szimbólumokat keresni. Már úgy értem, hogy persze nem hiba, nyilván lehet milliónyi szimbólumot találni ebben a filmben, meg van ennek egy ilyen nagyon mély ilyen analitikus megközelítése, vagy lehetséges egy ilyen nagyon mély analitikus megközelítése is, de szerintem, ha nem azt mondom, hogy ezek tévutak, csak azt mondom, hogy szerintem a King nem ezen az úton jár. Hogyha megnézzük a komplett életművet, az azzal, Jézus Mária, nem teszem be a... Krisztina gyilkoló autóval? Krisztina gyilkoló autóval, vagy a Kulcsóval, vagy a Tűzgyújtóval, ezek mondjuk pont nem illeszkednek ebbe az elméletbe, amit most mondok, vagy kevésbé illeszkednek, bár ez is elmegy ennek. Tehát, a hasznos holmikat akartam mondani. Vagy a hasznos holmikkal, ezek mind ugyanabban a vonalban illeszkednek. Ebbe a töredezett mágiába, ami ugyanakkor valahogy mégis ősibb és igazabb mindennél, amit mi realitásnak érzünk. Vagy ami Amerikával Kolumbusz után történt. Amerikával Kolumbusz után történt, igen. Ez a hotel, ez mit akar ez a hotel? Ez ugye? Gonosz. Igen. Ez gonosz. Ez valami gonosz, rossz, elátkozott dolog. Ahova Jack Torrance meg a családja fölmennek, hogy térre karbantartsák a hotelt. Egyébként én ezt sem értem, hogy egy hotelt nem lehet téliesíteni. Tehát nem lehet lezárni a hotelt térre és tavasszal megnyitni. Hát nem árt, ha van ott egy gondok. Fűteni kell a csöveket. Meg az még érte, a 80-as az, évek, még az állatok. Még nincs úgy automatizálva ez még a 80-as évek. Tehát uh-huh. még szükség van egy gondnokra, uh-huh. aki az 50-es, 60-as években épült, nem tudom, kazánt bekapcsolja, kikapcsolja, nem tudom, ellenőrzi, hogy nem törötte ki valahol egy ablak, nem csöpöge a csap. Jelzem, hogy én megnéztem, én annyira jó tanuló vagyok, hogy én nem csak a álomdoktort meg a ragyogást néztem meg, hanem megnéztem a kifejezetten Stephen King által rendezett tévéfilmet, mert a Stephen King nem bírt magával, és ő annyira olyan konfliktusban és olyan identitásképző konfliktusban állt a Kubricknak a filmjével, hogy le kellett forgatnia a saját ragyogását, a saját ragyogás. Na és az milyen, én azt nem láttam. Hát ócska. Hát rendkívül ócska, hitvány. Tehát ilyen az, amikor egy szerző, aki természetesen szerelmes a saját könyvébe, betűről betűre adaptálja a könyvet, nem is lehetett belőle semmilyen formátumot csinálni, tehát filmnek túl hosszú, sorozatnak túl rövid, úgyhogy lett belőle egy háromrészes minisorozat. És egy háromrészes minisorozat keretében gyakorlatilag mondatról mondatra megfilmesítette a saját regényét, és hát nem nagyon lehet. Hát mindig tudod, hogy mi fog történni. A furcsa az, hogyha valamennyire ismered a King életművét, akkor nem lehet azt állítani, hogy a Kubrick egyébként szembe ment volna a Stephen King, nem tudom, gondolattal, vagy mítosszal, tehát hogy a világára jellemző vagy nem arról van szó, hogy valami többet hozott ki belőle, mint ami a Stephen King. Én még ezt sem mondanám, ez elmenne egy King regénynek így, ahogy a Kubrick végül megközelítette. Tehát azt mondom, hogy a Kubrick nem javított rajta, félreértés ne essék, dehogy nem. Én is olvastam az eredetit, és az valóban nem olyan jó. Viszont ha ez lett volna az eredeti, azt gondolom, hogy megbirkoztunk volna azzal, hogy ezt a King írta. Igen. De hogy valójában a King most a pár részletet nyilván hozzátett, például azt a labirintust, azt hozzáírta, de hogy valójában ő nem változtatta meg a sztorit különösebben, meg nem változtatta meg a koncepciót, meg az átoknak a jellegét. Tehát nem tudunk meg semmi olyat a King adaptációból, ami szembe menne azzal, amit az eredeti regény hordoz, hanem leginkább arról van szó, hogy annyi részletet, meg annyi szállat nem bontott ki, hogy a dolog titokzatos maradt, és ettől a titokzatosságtól lett kultikus. Én nem hiszem, hogy ez egy akkora mestermű, most nem azért. Egyébként a Jack Nicholsonnak a játéka az valami elképesztő, az valami mellbevágó. Tehát az, ahogyan már az elején elképesztően exaltált, és az exaltáltság, ahogy átfordul ebbe az elborultságba, az tényleg nagyon erős, és szerintem leginkább ettől, tehát leginkább a Jack Nicholsonnak ez az őrület, hogy a Jack Nicholson az mindig, neki mindig az volt a nagy művelet, hogyha a színen volt, hogy fogja vissza magát. Tehát Jack Nicholsonnak mindig az volt a rendezői instrukció, hogy Jack, csak nyugodtan, nem magadat játszod, főleg nem egy őrültet, vegyél vissza, finom vonásokkal dolgozunk. És a Jack Nicholson erre persze mindig képes volt, mert kiváló színész, és itt és most, talán ebben a filmben, talán egyedül ebben a filmben, vagy leginkább ebben a filmben kapta meg azt a rendezői instrukciót, hogy Jack, most szabad, most kieresztheted. Hát egyébként erre tök jó példa, amit mondtál, az ezerszeresen túlértékelt Lesz ez még így se című film, amit igazából mondjuk egy 70%-kal az emel az átlag fölé, hogy egy nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott Jack Nicholsont látunk benne, akiről minden pillanatban azt gondoljuk, hogy a következő másodpercben robban. És így is sikerült megugrania, vagy igazodnia ahhoz a rendezői koncepcióhoz, amit ez a film elvárhatott, vagy elvár tőle, ezt a kellemes, hogy mondjam, ilyen kiegyensúlyozott semmit, ami abban a filmben, de ez a mégis romantikus, mégis emberi, mégis humánus semmit, annak a filmnek a világára igaz volt, de én mégis, amikor néztem, még minden pillanatban azt vártam, hogy oké, eddig bírta a csávó, de a következő másodpercben ő ölni fog, kést ragad, vagy következik valami olyan fordulat, ami a film koncepciójával tökéletesen szembe megy, majd is belőle következik. A Carol a pincérnő, Simon a buzi egyébként egy ilyen pillanat volt. Igen. Az én számomra igazán döbbenetes az volt, nem is a végén az a jelenet, amikor fejszével lebontja az ajtót, és bekukucskál is azt mondja, hogy Johnny's here, vagy here's Johnny. Az a here's Johnny, én egyébként erről már beszéltünk, hogy a Johnnak a Jack az a beceneve. Tehát amikor a Jack benéz az ajtón, Jack Torrance benéz az ajtón, és azt mondja, hogy here's Johnny, akkor az továbbra is rávonatkozik. Én inkább azt gondolom, hogy ez az egyik Late Night Show-ra egy referencia, ahol minden alkalommal így jött meg a műsorvezető az 50-es évektől. És aztán behívták a Jack Nicholsont, és a Jack Nicholsonnak is így kellett beköszönni. Hát ez és... a jó estét, jó szurkolást, vagy a remélem zavarok, vagy mit mondott a Friderikusz, tudod, a meglepő és mulatság, vagy ahogy, tudod, ahogy ilyen showmenek és Friderikusz köszönnek. Good night and good luck. Igen. Szóval nem is ez volt szerintem az igazán erős, mert ott már tényleg az összes potméter a szélső álláson állt, hanem amikor a lépcsőn mennek fölfelé, és a csaj a kezében a baseball ütővel, a Jack Nicholson vagy Jack Torrance az meg így inzultálja őt, így lépésről lépésre, és az döbbenetes, az nagyon-nagyon erős, és azt állítólag valami... 130-szor vették fel. Igen, valami rengetegszer újra, meg újra, hogy a végén már az egész helyzetnek olyan ereje volt, olyan atmoszférája volt, hogy már a kés megállt a levegőben, ahogy mondani szokás. Igen, az a jelenet talán az a legerősebb. Meg amikor most újra megnéztem ezt a filmet, és láttam azokat a jegyzeteit Jack Torrance-nek, azokkal a... Tehát, hogy így már gyakorlatilag jóformán kész a regény, amit írt, és az is ilyen hidegrázós volt. Igen, de közben egy ilyen tipológiai bravúr is, ugye minden oldal másképp van szedve, és én egyáltalán nem emlékeztem, mindössze arra emlékeztem, mert ugye én most néztem újra a filmet a beszélgetésünk kedvéért, én 14 évesen láttam utoljára is, mert csak nagyon töredékes emlékeim voltak, és ez nagyon meglepett, mert én úgy emlékeztem, hogy ez egy nagyon monoton munka, amit ő végez, hiszen ugyanazt a két sort írja folyamatosan, de nem, ennek van egy ilyen esztétikai érvénye annak, amit művelt. Tehát, hogy ő vannak benne versbetétek. Igen, vannak versbetétek, nagyon sokféleképp tördeli a szöveget, és ennek igenis van egy ilyen hangulata, tehát van egy ilyen nyomdatechnikai hangulata, ami nek a következményeként akár úgy is értékelhetjük az ő munkáját, mondjuk az örök vitánk a posztmodernről, meg a hipertextualitásról, hogy ő tulajdonképpen írt egy könyvet. Ez a könyv mint ilyen nyomdatechnikai élmény olvasandó, nem mint valódi szöveg. Árvíztűrő tükörfúrógép, ez van minden oldalon. Ez, illetve hogy is van, ami nyilván tökéletesen tudja idézni, vagy pontosan tudja idézni. Csak a munka, semmi szórakozás, Jack unatkozik, igen. De egyébként az is nagyon fontos, és ez 14 évesen természetesen nem tűnt fel, de azt gondolom, hogy a film tárgyalásakor is ez egy mellőzött szempont, de hogy nagyon fontos, hogy ezért itt egy ilyen végóráit érő amerikai család életébe pillanthatunk bele. Tehát, hogy kicsit megvan ez a Konrád György féle, a Konrád György látogatójára hajazó, vagy a látogatójában olvasott helyzetekre hajazó hangulat is. Tehát, hogy ez egy a megőrülés utolsó, se előtti utolsó pillanatai elől menekülő alkoholista férfi, egy tönkrement házasság gocipelve magával költöznek be ugye ebbe a hotelbe, azt remélve, hogy majd az izoláció valahogy megmenti a kapcsolatokat, holott tudjuk jól, hogy ha valami majd, hogy ezeknek a szituációknak ez rendszerint ártani szokott, nem segít rajtuk, és viszi magával ezt a szerencsétlen nőt, aki maga a kiszolgáltatottság, akinek minden gesztusa, minden dolog, amit tesz az életben, az a kiszolgáltatottságról, a szerencsétlenségről és szintén a megőrülésre való hajramról szól. Tehát a csaj legalább annyira beteg, mint a férje, csak ő megőrülése egy klasszikus, ilyen archetipikus női megőrülés, amiből a kiutat a gyerekvédelme jelenti. Ő azért nem tud ugye soha teljesen megőrülni, és arra az útra lépni, ahol a férje indult, mert ott van a gyerek, akit meg kell kímélni, akit meg kell óvni bármi áron. Szóval, hogy ennek, ha ugye a film feléig, 3/4-ig nem tudod eldönteni, hogy ezek a hallucinációk, meg a természetfeletti jelenségek az ő elméjükben léteznek-e csupán, vagy a valóságban, addig a történet egyébként eladható egy ilyen nagyon durva társadalomkritikának is. Sőt, aként is funkcionál nagyon sokáig, és szerintem ez egy fontos elem. De akkor mi is derül ki a ragyogás végén, amikor megpillantjuk Jack, mert ez a nagy csattanó, megpillantjuk Jack Torrance-t egy 1920-as évekbeli tablón? Hát talán az, hogy ezek a helyzetek ismétlődnek. Talán az, hogy Jack már egyszer járt a hotelben, Jack már egyszer itt volt, talán ő volt az, aki kinyírta az ikerlányait, meg a feleségét, és utána megölte magát? Jack ezt mindig megteszi. Jackek mindig addig isznak, míg végül kiírtják a családjukat. Ezek a társadalomból izolálódó, mert valójában mondom, ha akarjuk, akkor lehet ennek egy ilyen vagy csinálhatunk, hogyha nagyon akarunk, abban egy ilyen picit erőszakol, de szerintem tulajdonképpen érvényes valamit, hogy az ő izolációja egy társadalmi izoláció. Tehát amikor elvonul a társadalom elől, sem tesz egyebet, mint hogy valójában ugyanabban a pozícióban marad. Amikor munkát keres, és tehát ő mindig ez a család. Az alkoholizmus az izolációja? Igen, tehát ez az ő helyzete a társadalomban belül ugyanannyira izolált, mint amennyire izolált a hotelben. Ő már nem tartozik sehová. A végóráit éli, mint emberi entitás. Hiszen alkoholista, hiszen egyébként is hajlamos a pszichózisra, sőt már mi embere is csúszik. Azért ez is egy nagyon fontos jelenet, amikor munkát keres és talál ott a hotel recepcióján, és ott beszélget azzal a hotel tulajdonossal, vagy az igazgatóval, és ott is alig tudja magát tűrtőztetni. Tehát ott is egy ilyen magára nyugalmat erőszakoló, magát normálisnak tettető valaki, akiről nagyon könnyű némi, hogy emberismerettel megállapítani, hogy valójában egy veszélyes beteg ember, de hát a 80-as évek Amerikájában járunk, ahol egyébként is divat volt ilyennek lenni, úgyhogy ott aztán nem volt ennyire feltűnő. De Jack Torrance, amikor megérkezik ebbe a hotelbe, meg amikor berendezkedik a hotelbe, tulajdonképpen otthonosabban érzi magát, mint valaha, és meg is mondja a gyereknek, hogy ő bárcsak örökre itt maradhatnának. Tehát, hogy valahogy ő hazatér ide. Tehát, hogy ez Jack Torrance-nek ez a hotel, ez valahol az otthona is, ő ezt, amikor megérkezik, érzi. És ő neki ez egy otthonos közeg. Tehát, hogy valahol a zsigereiben ő emlékszik arra, hogy ő egyszer már járt itt, és egyszer már végigjárt azon az úton, amire most rálépett újra. Igen, és hogyha mondom, tehát van ennek egy analitikus olvasata, hogyha ezt akarjuk, akkor a boszorkány az anya, az idősebb gondnok az apa, és az ő tudatalattiában járunk, aminek amiről a kiutat a gyilkosság jelenti, a végső elborulás jelenti, az önpusztítás, ez egy kiterjesztett öngyilkosság valójában, amit ugye látunk, ez egy létező ilyen kriminalisztikai, meg ilyen pszichológiai fogalom, amikor valaki úgy öli meg magát, hogy amikor az énje részének tekinti a családját is, ez a képtelen önálló személyiségként kezelni a hozzá legközelebb állókat, és amikor úgy dönt, hogy kilép az életből, akkor viszi magával azokat is, akik szerinte az ő személyisége kiterjeszt vényei. A kopaszpincér, aki kiengedi őt ugye őt a felesége bezárja a borospincébe, vagy hova. És őt onnan, vagy hűtőkamrába, vagy hova. És na, az ott kicsoda? Ő ölte meg az ikerlányait? Vagy az Jack Torrance volt? De pont az a jó ebben a sztoriban, és én mondom, azért nem szeretem ezt az olvasatot valójában, mármint az analitikus megközelítést. Ez a homály. Mert szerintem ez akkor is egy mágikus történet, ha bármit is vele magyarázunk. Tehát, hogy ez a mágia szabályai határozzák meg, vagyis az a szabály, hogy nincs szabály. Tehát, hogy ezek árnyalakok, amik ott sodródnak a nagy asztrál óceánban, és hogyha az ember abba így beledugja a fejét, akkor egyfelől nem tudja már soha többé kirántani belőle, mert az óceán jön vele, másfelől meg nem fog benne igazságot lelni. Tehát egy érvényes értelmezés, hogy a pincér ölte meg az ikerlányait, de érvényes értelmezés az is, hogy Jack Torrance ölte meg az ikerlányait, vagyis az előző Jack Torrance. Vagy Jack Torrance egyszer már. Robi mindenképpen ki akarja nyomozni, hogy kinek a lányai, és ki ölte meg őket. Igen. Hát és mi a 273-as szoba, ugye az a következő kérdés, hogy sejtjük, hogy ott történt egy gyilkosság. Ott van kád, többi bezuhany van. Igen, és ki az a nő adta a kádban? Hát igen, szóval, hogy az Iron Maiden kabala figurája. Erre nincsenek, Eddie, erre nincsenek majd válaszok, ugye? És nem ez kölcsönzi a népszerűségét, meg a kultikus mi voltát a ragyogásnak? Hogy nincsenek válaszok, és tehát akkor ezt te töltöd ki az értelmezéseddel, te projektálsz rá. Akik nem szeretik ezt a filmet, és az ő olvasatukat is egy picit értem, akkor ez a ragyogás nem más, mint egy kiváló projekciós felület, ahova mindenki beleláthat. Itt vagyok. Ilyes formán egyébként egy posztmodern mű. Egy nagy bluff szerintem. Tehát, hogy a projekciós felület az eufemizmusa annak, hogy nem alapos és blöffölés és homályosítás. Tele van blöffökkel. Nekem semmi bajom vele, de én úgy nem szeretem, hogy a tini koromban néztük a Stephen King filmeket orba szájba, és ezt úgy valahogy később láttam, és nem feküdtem meg tőle. Aztán volt egy barátnőm, akinek a könyvei voltak a kedvencei, és mondta, hogy neki aztán a ragyogás oda-vissza. Jó, akkor 23 évesen megnéztem még egyszer, és velem akkor sem történt semmi. Tehát, én csak a szórakoztató tartalmat kerestem benne, szerintem helyesen, és ezért nekem a kedvencek temetője, meg ilyen ijeszgetős, az pontosan elég volt. Itt meg azt látom, hogy ez egy lehetőség ez a projekciós felület arra, hogy azt mondd, hogy te értetted, és neked azért ez a kedvenc filmed, mert te mindenki fölött állsz értelmezésben, te a David Lynch-et is érted, pedig ja. Majd saját maga se. Jó, de már jártunk egyszer így, amikor az Aronofsky anyám filméről beszéltünk, az is persze, annak van egy csomó nagyon direkt szimbolikus része is, de van egy olyan megint csak analitikus olvasata, ami hát meg mindenkinek az, ami. De ez nem feltétlenül baj, szerintem jó, hogyha valaki fel tud építeni egy jó projekciós felületet. És ez ebben az értelemben ez a film kiváló. Annak ellenére, hogy én továbbra is azt mondom, hogy ennek a filmnek a végső érvényét a mágia adja. Ahogy egyébként még nem tartunk itt, tudom, de ez a következő nagyon fontos kérdés, hogy méltó folytatása, egyáltalán folytatása a doktor. Doktor Halál? Mi volt a címe? Úgyis nem doktor. Államdoktor. Államdoktor, igen. Ja, most igen. Az a doktor Kevorkian. Most beszúrnám, hogy milyen. Szerintem visszanyúltak, mert látják, hogy most sorozatot érdemes a moziba vinni, tehát kell gyártani a franchise-okat, és kevés 90-es évekből áthozott franchise van, inkább a 80-as években létrehozott bármilyen képregényes, akciós, sci-fi, fantasy dolog kerül elő újra, és akkor nézzünk körül, ez alkalmasnak tűnt, mert rájöttek, hogy pont ez, amit te mondasz, hogy így a szellemvilágban nyit egy kaput ez a ház, ami ugye nem idegen sztori, vagy ha a Rose Redet nézed, ami szintén Stephen King, az is ugye a gonosz ház, ami akarattal rendelkezik, de közben ott van ez a szellemvilág mindenféle halott emberre, mint amikor egy szobában ül ez a halott látó, és tudod, elmegy hozzá az ügyfél, és akar beszélni a halott nagyapjával, és akkor a halott látó mindig megkérdezi, hogy itt van-e a szobában a nagyapa. Mert hát ez ő csak egy kaput tud nyitni, aztán ott vagy épp ott van a nagyapa a Deákon, de lehet, hogy Újpest központnál, hogy nem tudod, mi van. És ez tök jó, hogy ez a sztori, ez egy ilyen device-t ad neked, amit így kinyitsz a túlvilág felé, és onnan bármilyen ijesztő karaktert kitalálhatsz, mert a halottak között aztán minden van. Milyen jó ez az univerzum, ezt aztán lehetne használni és folytatni, és franchise csinálni belőle, mert ha ott a gonosz ház, meg ott az átjáró a túlvilági lények felé, meg ott van ez a ragyogás mítosz a gyerek körül, hát ebből aztán legózhatunk mindenfélét. Azért én tennék egy különbséget. A anyám az egy mitológikus mű, ami a, tulajdonképpen a zsidó-keresztény hagyományba ágyazódik, azt idézi meg erős szimbólumokkal. De szimbólumokat mindig azt gondolom, hogy csak mitológikus rendszerben lehet használni, meg alkalmazni, és mivel hogy ez a rendszer nem mitológikus, ahogyan fogalmaztál, hanem mágikus, ezért aztán a szimbólumok valójában nem is szimbólumok, mert hiszen nincs egy megfeleltetés, nincs egy szimbolika, nincs egy rend, ami szerint azt illeszteni lehet valamihez. Ennek megfelelően minek a szimbóluma? Minek a szimbóluma a labirintus odakint? Minek a szimbóluma a ház? Minek a szimbóluma a borospince, vagy a, mi a hűtőkamra, hova bezárják a Jack Torrance-t? Valójában ezek és nem szimbólumok. És ki engedi őt ki? Ugye ez a legfontosabb. Eleve ki engedi igen, ki? Hogy engedheti ki őt egy szellem, amit ő igen. elképzel? Hát, a megőrült ember elképzel. Ha akarom, ott dől el, hogy ez a világ csak a Jack és a környezete fejében létezik, vagy a valóság. Nyilvánvalóan valóság, mert nem juthatott volna ki. Igen, de az egyetlen valódi statement ebben a filmben egyébként ez a pillanat. Igen. Amikor ez eldől. De akkor ott eldől érdekes módon, hogy merre megy tovább a történet innentől kezdve. Ott egy sokkal szűkebb mesdjén járunk már. De nem árt de ez a filmnek furcsa módon. Ilyen szellemes filmekben dramaturgiailag mindig megvan az a pillanat, amikor de szinte a szellemek a fizikai tudod. Létezéssel már tudod, kapcsolatot teremtenek. Ha csak a Ghostot nézed, ugye ott jön-megy az a csúnya fejű metrós szellem, de aztán egyszer valamikor dühös lesz, és akkor így elfúj egy újságpapírt. De hogy közben egyébként folyamatosan kontaktusban vannak a fizikai létezéssel, mert ugyan át tudnak menni a falon, de nem esnek le a földszintre. Érdekes. Milyen érdekes. És ugyan miért állítja meg őket a földszint? Miért nem esnek be a föld magjáig? Vagy Havari a Honkakára, ami ugye a föld másik oldalán lévő település a szuperzsaru univerzumban. A fizikai elvek szerint ugye a föld középpontjáig kéne zuhanniuk, ahol a súlytalanságban van kéne lebegniük az uránmag társaságában. Igen. Nem, egy hullámmozgást kellene végezniük, mint amikor kinyújtasz egy rugót, és egy pajajajajajang, de ezt egy ilyen 12 éven keresztül mondjuk. Ez a Dr. Dream című Sleep. Sleep. Nem, Dr. Dream. Nekem Sleep. Igen? Jó, legyen Ragyogás 2, szerintem azzal... Könnyű. Azzal el leszünk. De nagyon fontos pillanathoz érkeztünk szerintem, mert egyáltalán, ahogy szoktuk, most sem beszéltük meg egyáltalán, hogy kinek tetszett meg, kinek nem ez a film. Én akkor miatt még mondanám bármit a Robin, annyit szeretnék mondani, hogy én rettetes félelmek kerültem be, mert nem akartam ugye úgy járni, mint ahogy az egész nemzedékünk járt, mert ezzel a filmmel, ahogy az egész nemzedékünk járt 99-ben, amikor beültünk a Phantom Menace-re, mert hát azért, ha nem is egy Star Wars súlyú legendáról beszélünk, de azért, mint tudom, benne van mondjuk legalábbis az sokunk számára mondjuk a top 10-ben a Ragyogás, és nagyon féltem a midi-klóriánoktól, bevallom őszintén. Tehát, hogy egyszer, hogy jön baj valami, ami lerombolja. Hogy majd jön és akkor majd tehát jönnek a midi-klóriánok, és megtudom, hogy az erő az valójában egy ilyen biokémiai zavar, ami csak így bizonyos emberek esetében áll elő, de hogy, és nem pedig valami transzcendentális, spirituális valami, ami átszövi az egész univerzumot. Hát nem, hogy megtudjuk azt, hogy ez nem egy elérhető tudatállapot, ami meditációval, igen, meg befelé figyeléssel, igen. Egy bizonyos technikával, a mester-tanítvány viszonyból kibomlik ez a tudás, hanem megtudjuk, hogy ezzel születnek az árják. Az árják, nem, hát ez egy, nem, hát éppen, hogy ez egy szuperképesség, ami a véredben van. Ja, és ugye vért vesznek tőled, egy mikroszkóp alatt, ott mozognak a kis midi-klóriánok, amik okozzák. És ezzel tulajdonképpen leromboltak egy komplett mítoszt. Én meg megaláztak egy egész nemzedéket, akik ugye mindannyian azt hittük, hogy Jedi lehet. Azt hittük, hogy tulajdonképpen vagyunk, hogy mindannyian Luke Skywalkerek eddig vagyunk. Eddig játszottuk igen. azt, hogy Jedi-vé válhatunk, ha sokat gyakorolunk. Ott álltunk a nagyszobában, amikor nem látott minket senki, vagy a gyerekszobában, és megpróbáltuk az erővel magunkhoz rántani a távirányítót, és tessék, kiderült, hogy ez az első pillanattól lehetetlen volt, pedig távirányító. Tehát, hogy ő már maga, ez egy olyan ja, tárgy, igen, ami hát messziről irányít. Ha valamit magadhoz tudsz irányítani távolról, az egy távirányító lesz. És az sem. És még az sem, mint ahogy szerintem a szemüveges. Te nem vagy távirányító. Igen. Neked kéne távirányítónak igen. lenned. Na most szerint nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én borzasztóan jól szórakoztam. Nekem nagyon tetszett ez a film. Még nem tudom magammal eldönteni, hogy továbbra sem, hogy ez folytatása, és hogyha folytatás, akkor méltó folytatása. Az biztos, hogy szerves kapcsolatban az előző epizóddal, meg számos elem visszaköszön, meg a vége utolsó egyharmadában, vagy a film utolsó egyharmadában ugye a hotelben járunk ismét, ahol kapunk egy ilyen elképesztő fanservice, tehát az tényleg így, ha nagyon akarom, akkor az talán egyébként fura módon még az epizód vagy a film leggyengébb része, pontosan emiatt egyébként, de összességében én nagyon jól éreztem magam a moziban. Lehet, hogy régi rajongó pornó a végén, és nyilván egy élvezhető. Ráadásul, ha minden igaz, ugye két időben is újra kreálták a házat az eredeti történetnek az idejében és állapotában, illetve a jelentőr. Tehát, hogy a film elején ott bringázik a kisrác az eredeti környezetben, illetve áthoztak karaktereket, akik meg nyilván nem öregedtek, és közben meg kellett építeni azt a díszletet, vagy létrehozni azt a díszletet, ami meg 2019-ben a megfelelő képe ennek a háznak. Én is jól szórakoztam, de én azt érzem, hogy itt belepumpáltak egy csomó lehetőséget, amitől ez egy jó képregényfilmhez is már közelítő kalandfilm, a fantasy világot is megközelítő fordulatokkal, vagy bevezetünk egy csomó mindent. Tehát nagyon, ugye karakter számban is bővelkedünk, mert egy csomó ilyen trükkös bűvész fazon kerül elő a én általam csak a cigányoknak nevezett lakókocsis társaságtól, ugye őket valahol elhangzik, hogy ezek évszázadokat élnek, és nagyon sok pénzük van, azt mégis lakókocsiban laknak. Ezek a cigányok, valóban. Évszázadokat élnek, és nagyon sok pénzük van. Gonosz hippik. Én pont úgy tudtam, hogy az átlag életkoruk kb. 10 évvel kevesebb, mint a magyar lakosság, és jellemzően nagyon szegények. Egy az egybe a Johnny Depp csokolád és család csak 300 évvel később, vagy 200-zal. De egyébként nem vitatkozni akartam, ez a klasszik amerikai gypsy valóban ez a nagy lakókocsival közlekedő, ki tudja miből él, de egyébként tehát nem úgy szegény, mint az európai társaink. Amerikában nincsenek cigányok. Vannak. Igen. Vannak, hogy kerültek igen. oda? Ne, ők is áthajóztak. Az életmód a cigány, ez az otthontalanság. Ja, nem, gypsyk léteznek. Tehát, hogy abszolút léteznek, és ugyanilyen vándorló életmódot folytatnak, és így nem nagyon keveset tudok róluk félretes nehesség, tehát ez most nem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, vagy az olvasmányi és élményemre támaszkodom arra, hanem arra nagyon kevés ilyen, talán nem tudom, videós, meg filmes élményemre, amikor ilyen, meg újságcikkekre, amikre emlékszem, de ha jól tudom, akkor nagyjából az életformájuk megfelel a klasszikusnak, tehát hogy a vándorló életmód, ezzel-azzal üzletelnek, mint a mutatványosok, ilyesmi, és hogy ez a karaván dolog, ez megvan a mai napig. Tehát ilyen értelemben... belegondolsz, bele van oltva ez a blöffbe az angolokkal, igen. És van a The Richies című sorozata, az Eddie Izzard nevű stand-up komikussal a főszerepben, akik szintén ugyanez a cigány életmód, ilyen lakókocsis, karavános törzsként működnek, és innen elüldözik, mert még a sajátjait is meglopja, és belekerül egy olyan helyzetbe, hogy el tud lopni egy ügyvédnek a személyiségét, és beköltözik a gyönyörű lakóparkba, és úgy onnantól ügyvédnek adja ki magát. Angol fickó, de amerikai feleséggel, két gyerekkel, és egy ilyen családi szitkomszerűség. A lényeg az, hogy ők is cigánynak nevezik magukat. Itt nem úgy kell érteni, mint ahogy Magyarországon ismered, de az életmód határozza úristen, meg most, inkább. Úristen, most így eszembe jutott egy ilyen emlék, ami azt gondolom, hogy mind a ketten el fogtok fogadni végső tudományos bizonyítékként. A Dr. House-ban volt egy ilyen epizód, ami egy ilyen vándorló cigány családról szólt, ahol ahogy minden epizódban először, a főszereplő fiú lebetegszik, a család legintelligensebb és meglepően olvasott, mármint hogy elképesztően tájékozott, vagy a karaván életmódból nem következően, vagy nem következő módon tájékozott főszereplő fiú lebetegszik, természetesen House először lupuszt gyanít, igen, vagy diagnosztizál, aztán kiderül, hogy a fiú, aki mindig egy ilyen fogpiszkálót tart a szájában, mert hát tudjuk, az ilyen archetipikusan cigányos, az lenyelte a fogpiszkálót, és a fogpiszkáló átszúrta a vastag belét, vagy a vékony belét, vagy nem tudom miért, és ez folyamatosan vérzik, és ennek köszönhető a fokozatos legyengülése. Na, szóval van egy ilyen House epizód, ami ilyen amerikai cigányok környezetében játszódik. Ezt is megtudtuk. Szóval, hogy ez a Dr. Sleep, ez egy csomó kérdésre választ ad, amit a a ragyogás nyitva hagyott. Tehát csomó dolgot nem, dolog nem lett kibontva, nem lett megértve, megértetve rendesen. Egyáltalán, hogy mi ez a ragyogás, hogy ez micsoda. Ki a képzelt barátja Danny-nek, akivel beszélgetni szokott, és aki előre látta, hogy mi fog történni a hotelben. Ugye Tony az a megszemélyesített ragyogás. Hát ez is csak ebből a filmből derül ki. A rendező, már ennek a Dr. Sleepnek a rendezője, ez egyszerre akart egy folytatást a Stephen King kedvére, meg egyszerre akart egyet az egykori Kubricknak a kedvére. Na most kiülnék valakiért, aki olvasta a Stephen Kingnek az Álom Doktor című könyvét, hogy az hozta ezeket a megoldásokat, vagy a rendező tömkötte be. Én nem olvastam, viszont amit a filmről tudok, nem tudom, hogy a Robi ebben meg tud erősíteni, az, hogy ez egy sokkal történet vagy szöveghűbb adaptáció, mint a ragyogás első része volt. Tehát ezen a rendező nem változtatott, ez a Kubrick műve, amit látunk. Lefe, bocsánat, a Stephen King műve, amit látunk. Hát igen, akkor mégiscsak ő bontotta ki a saját homályosan hagyott Stephen dolgait. King műve, de a Stephen King nem írt biztosak el. Film utolsó 20 percét, ami már a hotelben játszódik, ahol képkockáról képkockára megidéződik mindaz, ami... Tehát arról van szó, hogy a Stanley Kubricknak is akart egy tisztelgést, meg a Stephen Kingnek is akart egy folytatást. És a Stephen King kapott egy folytatást tulajdonképpen a film utolsó 20 percéig, és a Stanley Kubrick meg kapott egy nagy ívű tisztelgést a film utolsó 20 percére. Na, ja, a Stanley Kubrick sztorit nem lehet folytatni, mert a Stanley Kubricknak nem sztoria van. Ott volt egy sztori, és a... Annak érvénye van. Pontosan, és azzal a Stephen Kingnek pont az volt a problémája, hogy ez nem sztori, amit a Kubrick rakott belőle, hanem ez egy hangulat, ez egy élmény, ez egy állapot, amit a Kubrick rakott belőle. És egy ilyen hangulatot, egy ilyen állapotot nem lehet folytatni, legfeljebb megidézni. Ugyanez. És ezért aztán ez most egy ilyen hibrid. Az első fele az egy folytatás a Kingnek, a második fele az meg egy visszatérés, egy retro élmény a Kubricknak. Az első fele Quentin Tarantino, a második fele Robert Rodriguez. Látunk ilyen filmet. Egyébként ez egy nagyon jó megfejtés, azt gondolom tényleg, de a Rodriguezre sem tudtunk soha haragudni, legalábbis én nem tudtam. Tehát az alkonyattól pirkadatikon... Hát én de az alkonyattól pirkadatikon én borzasztóan jókat derültem. Az jó volt. De akkor ezt tekintsük egy alkonyattól pirkadatiknak. Tudod, a Desperado volt egyszer egy Mexikó. A Desperado egyen még nem volt baj. Gyalázatos. Nem volt, a Desperado és első részével nem volt a világon semmi baj. De az nem is az első, az már a második valójában. Jézusom, nekem, amit a Robi mondott a Kubrick filmről, hogy az tulajdonképpen nem is egy sztori, hanem egy hangulat, én pontosan ezt éreztem ennek a filmnek az utolsó 20, most nevezzük 20 percnek, 20 percéről, hogy ez itt már nem egy, ebből nem is filmet kellett volna csinálni ebből a díszlet pornóból, hanem egy vidámparki látványosságot. Tehát ezt az élményt, hogy ott lehetek újra a ragyogásnak a hoteljében, ezt a Disneylandbe kell felépíteni, és ömlenek az emberek. Igen, de léteznek ilyen tematikus parkok egyébként Hollywoodban, tehát bemész mondjuk a Warnernek a parkjába, vagy a Columbiának a parkjába, és akkor ott lehetne egy ilyen nagy látványosság, lehetne egy ilyen nagy vetítéssel, a labirintusban való elveszéssel. Az alkonyzónában volt igen. Egy ilyen toronyszálós látványosság, és az igen, és akkor azt mondja, hogy a Warner bemutatja ragyogás, és akkor oda bemész, és akkor ott megkapod ezt az élményt, mert tulajdonképpen ez zajlik itt. Csak igen, ugye, amellett, hogy egyébként ez tehát, hogy tök egyetértek, azért ez a film amellett, hogy nosztalikus klasszikus volt, azért tudott egy csomó újat is mutatni, szerintem. Tehát én pont attól éreztem jól magam, hogy nem jöttek a midichlorianok, mégis a Star Wars világában éreztem magam. Természetesen egy kiszerűbb, picit megengedő. Jöttek a midichlorianok. Nekem nem jöttek. Akkor tehát, mondom, hogy... hol jöttek. Van egy olyan rész, ahol elmondják, hogy a paroxetin az tompítja a párának a hatását, tehát gyakorlatilag ugye ezt injekciózzák bele. Ez egy ilyen bevett, engem annyira nem zavar, tudom, antidepresszáns, mert, vagy valami hasonló. Nyilván már bűtöttek téged, és azért az ember pontosan tudja, hogy ha megkapja az altatókoktélt, az csökkenti a pára hatását. Vannak olyan szerek, amik növelik, de hogy azért ez a hatás, ez létezik, ezt mindannyian ismerjük. Tehát engem az nem zavart, hogy egy módosult... Ettől még maradhat misztikus hogy a pára, részlegesen hogy egy ilyen teljesen lévő ember, dolggal ütik ki. Igen, ilyen misztikus képességei, mit tudom én, csorbát szenvednek. Tehát, hogy ez engem annyira nem kavart föl. De visszatérve még erre a fanservice-re a végén, azért a gesztus nekem tetszett, hogy ez egy kamikáze akció. Az önmagában annak az érvénye, hogy oda visszamennek, az sajátosan működött, legalábbis nekem működött, hogy tudja Jézus Mária, nem jutnak eszembe a Danny, hogy hova mennek. Tehát pontosan tudja, hogy az a hely vélhetőleg az ő halálát is jelenti majd, de azt is tudja, hogy ennek a helynek az ereje van akkora, hogy le tud számolni majd a helyettük a fő ellenségükkel is. Ami egyébként megint csak annak a mágikus magyarázatnak vagy mágikus magyarázatot támasztja alá, hogy nem függnek össze ezek a dolgok. Tehát a gonosz simán fölfalja itt a gonoszt. A helynek nem számít, hogy egy másik gonosz, tehát a szövetségesét hozzuk oda, vagy cipeljük oda. Nem szövetségesek. Mert ezek a fogalmak, hogy szövetség, nem értelmezhetőek a mágia világában, mármint abban az értelemben, hogy ezek mind emberi konstrukciók, ezek pedig őserők, amiknek nincs szükségük arra, hogy szövetséget kössenek egymással. Meg nincs is értelmezve maga a szövetség. Igen. A világukban. Mert az igazság az, hogy a gonosz az ezerféle és ezer arca van, és az ezer arc is folyamatos konfliktusban áll egymással. Igen, tehát a gonosz felülünk nézve gonosz. Ez a sötétség. Gonosz, igen. A sötétség az áll. A sötétséget mi töltjük meg morális tartalommal, a sötétségnek az érvénye a mágia világában nem csak a módszereiben más minőségű, mint a világosságé, nem jobb és rosszabb annál, mert ugye jó és rossz fogalma sem létezik még. A midichlorianjaid olyan szinten is beavászkodtak ebbe a filmbe, hogy nem más játssza a főszerepet, mint Obi-Wan Kenobi, aki bevezeti ezt a fogalmat. Oké. Ez mondjuk tényleg egy baromi erős érv, ezelőtt kénytelen vagyok meghajolni. Ez mondjuk igaz. A híd a Qui-Folyomban nem emlékszem rá, bár Qui-Gon Jinn egy rokon. Valahol ezek mindössze vannak kötve, nekem kurva gyanús. Jó, hát a Hidakvály folyón végében az erkölcsi dilemma az olyan kicsit olyan obivános azért. Az a mit tettem, úristen, hidat építettem a japánoknak. Szóval szerintem ez egy izgalmas kalandfilm, de sokkal érthetőbb, olyan, mintha az első filmet az ilyen ezotériára, misztikumra, Istenre nyitott embereknek csinálták volna, és lehet, hogy azért nem tetszett nekem, nektek, mert ti úgy születtetek, hogy nektek ez így oké, és jön befelé. És ez pedig megcsinálta ugyanezt a fizikus tanuló gyerekeknek, hogy nyugi, ez nem hülyeség, ez nem misztikus, hát ott van benne a IKEA-s termoszba a pára. Érted? Hogy így már érted, és akkor leve, hogy ki kell szívni, és akkor már úgy már jó. Egy picit behozta az iskolázott ember világába elfogadhatónak, amivel megfosztotta a misztikuságát. Megfosztotta a titokzatosságától, mert a dolog misztikus maradt, de a titok az le lett leplezve. Végignéztük, ahogyan ezek kibejárnak egymás fejében. Mm-hmm. Megtudtuk, hogy valójában ők mind ragyognak. Megtudtuk, hogy ez a ragyogás, ez egy képesség, és hogy ennek van egy sötét rendje. Ennek a ragyogásnak. És ezek azok a cigányok, akikről beszéltél. Nekik ilyen cigánymódra kell élniük, mert úgy tűnik, hogy ez az életforma tartozik hozzá ehhez az ősi mágiához. Hát de az hát alkonyat, vámpírjai is állandóan azért vándorolnak, mert hogyha ezek az örök életű figurák egy helyen maradnak, akkor idő után ez nyilván feltűnik. Nem tudom, ismeretek-e az Őslakos című filmet, egy ilyen... Igen. Az egyetemi tanár, aki elköszön. Kurva jó film. Igen, valóban nagyon jó film. amellett, hogy egy ilyen $3 készült monodráma rossz színészekkel, még így is egyébként egy nem egy monodráma emiatt. Nem, bocsánat, nem monodráma, hanem egy ilyen kamaradráma rossz színészekkel, de hogy még így is igen, egy valóban aha. Tök jó film. De mert hogy nagyon erős a darab. Ő is rákényszerül a vándorlásra, ők is rákényszerülnek a vándorlásra. Nyilván, hogyha ott maradnak azon a helyen, akkor idővel feltűnnek, hogy itt valaki öli a gyerekeket. Igen. Ezért érdemes már olyan ingatlanba investálni, amely ingó. Tehát az a lakókocsi, amiben a hölgy lakik, boszorkány hölgy, az egy $1.5 millió Rose the Hat ügy használtan. Igen. Azt akarom kérdezni, hogy... Nyilván a lelkek mellett, vagy a pára mellett azért értéktárgyakat is magukévá tesznek, ezért nem lehet őket hibáztatni. Ha már, akkor tudod... Róluk nem lehet azt mondani, hogy a kisebb súlyú bűncselekményeket nagyobb súlyúakkal lepleznék, ők a legnagyobb súlyú bűncselekményeket követik el, és közben magukhoz vesznek értéktárgyakat is nyilván. Igen, az már így eltörpül. Azt mondja Robi, hogy mindannyian ragyognak. Most itt van ez a kis csipet csapat a lakókocsis felhozatalból. Én ott ugye volt az öreg, a nagyapó, aki valami fáraó lehet, tehát a legöregebb volt mindegyikük közt. Ott volt a Csajci, aztán volt ez a jóképű indián barátja, ő már nem nagyon Valjuk. Mutatott be különböző trükköket, és ugyanezt tudom elmondani az összes többiről. Tehát, hogy ott volt ez a szedett-vedett bagázs, és azon kívül, hogy részt vettek a párabelégzésben és a gyilkosságokban, nem derült ki, hogy egyikük az, ha itt a piros, szóval ez a pirosban erős, a másik de, az de, kész tud dobálni. De ez megint csak olyan, mint egy, hogy mondjam, egy ilyen bűnözésre szakosodott banda a hármas metró. Mindenkinek megvan a szerepe, hogy van az, aki tudod a zsebedbe nyúl, van az, aki terel, van az, aki meglök, van az, akinek átadják a pénztárcát és elfut vele. Itt is azért megtudjuk, hogy a film elején a rendbe felvételt nyerő fiatal lány egy parancsoló. Tehát, hogy ez valószínűleg nem mondható el mindegyikükről. Mindenkinek véletlenül van egy saját speciális... Sima embereket szerintem van egy ilyen speciális képessége mindenkinek a bandában. Csak annyit tudunk meg, hogy a Rózé valószínűleg az, hogy ő a legerősebb, és valószínűleg rendelkezik egyszer az összeskillel. Addig mondjuk ez a 15 éves lány a parancsolásban és az akaratot feletti irányítás átvételében nagyszerű. Megvan a Deadpool 2-ben az, csak nem kell megnézni a filmet, de hogy a láthatatlan embert a Brad Pitt játsza benne. De láthatatlan ember, tehát nem látod, csak amikor meghal, akkor neki repül valami villanyvezetéknek, és egy pillanatra felvillan, és annyit látod a Brad Pittet, de ő játsza a láthatatlan embert. És ott az van, hogy azt mondja, hogy... Ilyen szerepeket szeretik, mert elég jó pénzt kap érte, és viszonylag kevés forgatási idővel jár. Igazából egy JPG-ből megoldotta, amit otthon lefotózott a Jolly. Hogy és a szexrózsák, vagy vadrózsák, nem tudom, miért keverem a két dolgot. Hogy abban a Deadpoolban elhullik ez az összeszedett ilyen liga, vagy csordája a hősöknek valamilyen okból, és akkor kell egy újat verbuválni, elkezdenek toborozni hírókat, és akkor jön a láthatatlan ember, meg jön még egy-két ilyen erős, meg gondolatolvasó, meg tárgyat lebegtető, és van köztük egy ilyen képregénybolt szökevény csávó, tudod, ez a picit hájas, szőrös, nagyhajú, anyukámnál a komapincébe típusú faszi, akinek tulajdonképpen semmilyen különleges képessége nincsen, ezért ő lesz a Batman. De így behazudja, hogy van, de mindig csak olyankor jön el, amikor senki nem látja. Tehát tudod, ez amikor úgy csinálsz kártyatrükköt a szüleidnek, hogy megnézted előtte a lapot, egy teljesen nyilvánvaló blöff az egész csávó. És szerintem ebben a csapatban legalább két ilyen tag volt. Tehát nem derült ki, hogy mihez értenek, csak úgy benne voltak. Igen, de azért ezt elfette Rose nagyszerűsége, azért azt szerintem emeljük ki, hogy ennek a filmnek szerintem, legalábbis szerintem a legerősebb szereplője, amellett egyébként szerintem a főhős kislány is egy nagyon karizmatikus valaki, aki így 12 évesen is, vagy nem tudom pontosan hány éves remek volt ebben a filmben, de hogy a Rose figurája egészen lenyűgöző, azzal bejött valami új minőség szerintem ebbe a sztoriba, tehát ő nagyon sokat, egy 25%-ot rátett a nyilván az Ewan McGregor mellett, aki szintén plusz 25%, ez kétségtelen az ő tragédiája, alkoholizmusa, reménytelensége, de az, ahogy megpróbálja meghaladni az apját, és ezt a családi terheltséget valahogy egy ilyen pozitív valamivé változtatni, ez ennek megint csak a film egészen mellett elsikadó drámája valójában nagyon fontos és szép. Rég jelent meg ez a probléma, meg ennek a problémának az összes vagy ezzel a problémával járó összes tragédia amerikai filmben. Már nem beszélünk erről, hogy alkoholizmus, meg széthulló családok, meg reménytelen életek. Ezek, az ilyen típusú filmek ma már Hollywoodban nem férnek. Utoljára a 80-as években. Utoljára a 80-as években. Ez a film egy nagyon 80-as évekbeli alkotás, azért azt rendeljük hozzá, tehát erre a Joker vonatra ezt a filmet is fel lehet ültetni. Csak amíg a Joker egy valódi, igazi, klasszikus dráma, addig ez a film az amerikai kalandfilmek vonulatában, a 80-as években készült kalandfilmek. De kalandfilm. Ez egy kalandfilm, egy dark fantasy. Azért nem kalandfilm, mert a ragyogás nagyjából egy hotelben játszódik. Ez viszont annyi lokációval halmoz el téged, mint egy ilyen komolyabb fantasy film. Tehát nagyon sok helyen én úgy érzem, hogy a fantasy információs sűrűségére vágyó emberek igényeit akarták kielégíteni vele, ezzel a sok szabállyal, vagy amikor talán a legrosszabb színész az egész castingban azt mondja, hogy baj van Róz, a nagyapónál elkezdődtek a ciklusok. És ugye ez egyrészt borzalmas az, ahogy azt mondja, de ez egy szöveges szerepe van a csávónak, ő is az egyik ilyen képesség nélküli a Gipó branchban. Ő tud szólni Róznak akkor, hogy a nagyapó ciklus felismerült képesség, vagy nagyapó felismerő, hogy mindenki tökkel. Nagyapó ciklus felismerő ki, és Róznak szóló képesség. Igen, mert arról szól, hogy Róznál kezdődtek el a ciklusok, az csak annyit jelent, hogy rossz kedve lesz egy hétig. De hogy a nagyapónál a ciklusa nincs bevezetve, hogy mik ezek a ciklusok, mert egyikük sem halt természetes halált, de nem vagyunk belevéve, hogy így lassan így beszélünk a ciklusról, hogy ilyen van, és így halnak. Egy jó fantasyben, tudjuk jól, hogy a Star Wars is fantasy, és nem soha nem volt egy pillanat, és ez sci-fi. Egy jó fantasy attól működik, hogy tele van ilyenekkel. Ömlik az információ, hogy bevezetetlen, igen, felépítetlen ilyen varázsszavak, helyszínek, varázslények, és attól nyitott ez a világ, és azért tudod a végtelenségig mesélni, mert rengeteg ilyen ajtót hagy nyitva. Sőt, a Tolkien azért volt jó író, mert annyira rossz író volt, mert annyi ilyen szálat hagyott elvarratlanul, és annyi vakfolt van a történetében, amire aztán egy fantasy irodalmi kánon rá tudott épülni, és egy egész... Egy műfaj meg tudott születni a fantasy. Nyitva hagyott ajtók nyomán. Ajtók mögötti világokat be lehetett rendezni. Ez olyan, mint ha azt mondanád, hogy az osztály leghülyébb gyerekének a történelem dolgozatából milyen jó munka lesz megírni a törikönyvet. Mert abból hiányzik a legtöbb hozzá. Hát igen, hogyha megkéred az osztály leghülyebb gyerekét, hogy írja meg a világtörténelmét, akkor abból egy olyan munka fog születni, ami nagyon sok kiegészítésre szorul. És valóban egy jó fantasy író soha nem követi el azt a hibát, hogy komplexre írja a világát, hiszen az egy onnantól kezdve egy mondjuk legjobb esetben egy jól sikerült líra, de hogy ez nem tud fantasyként funkcionálni. De ha ezek a világok mondjam, jól működnek, és elkapják az embert, azért ezt mindannyian tudjuk és érezzük, akkor egy ponton túl még az is működik benne, hogy termoszokba gyűjtik a párát. Tehát, hogy akkor már működik. Tehát akkor, ha már ez a világ beszippantott, akkor ez magától értetődő, hogy termoszokba gyűjtik a párát. Hát hova gyűjtenék, ha nem termoszokba? És pár termoszt fel is díszítenek, de nem tudjuk, hogy abban kik vannak, csak hát nyilván azok extrábbak a felső polcon. Azok ilyen 7500 forintosak, alul meg 2000. Hát amikor a végén Rose az összeset belélegzi, az kb. Dramaturgiailag annak felel meg, mint amikor Rambo a film végén a nagy leszámolás betárazza az összes nagyon fegyvet. Sok kézigránás. Két felől a hevedet így átveti magán, tudod? Vagy a szuperhős filmekben, amikor a főgonosz végül hozzáfér ahhoz az egész epizódon át kergetett valamihez, a gyűrűhöz, a szupererőhöz, a titokhoz. A kommandóba, amitől... kifesti magát. Igen. Schwarzenegger. Volt Rambo készletetek valaha? Tudod, ez ilyen butikban kapott gyerekjáték. 4-5 műanyag tárgy volt benne, és akkor volt benne pisztoly, Rambo kés, értelemszerűen kézigránát. A tű és szérna az nem volt fröccsöntéssel megvalósítható nagyság, úgyhogy ahelyett bilincs. A bilincset sose értettem, hogy a Rambo kit fog letartóztatni. Ne. Volt benne bilincs, mert amikor elfogja az egyik rangert, akkor őt nem öli meg, hanem oda bilincseli a kerítéshez. Az tudjuk jól, hogy az első epizódban egyetlen haláleset van, és az is véletlen, igen. Igen. Tehát a Rambó nem vált senki. Az első, a Rambónak, a Rambónak az első része az... Az egy kiváló, nagyszerű, nagyon szép, nagyon szomorú film. Igen, egy csodálatos film. Tényleg, és az egyik legszebb vietnámi háborús film, úgyhogy egyetlen kockája se játszódik Vietnámban. De az egy igazi, hogy mondjam, aztán, ami nagyon az... szép emlék, vagy egy ilyen aztán azok az egyre rosszabb háború pornók, amik igen. aztán ebből folytatásként készültek. Nem csodálatos. Úgyhogy közben nem. Tehát csodálatos. És az a hogy nem kell hozzá Vietnámban. És az a csodálatos, hogy a republikánus kurzusnak is elkészült egy Vietnám ellenes filmje. Igen. És a Rambó az a republikánus jobboldali kurzus Vietnám ellenes filmje. Ami nem arról szól, hogy milyen gonosz volt az a háború, hanem hogy bánunk a hősökkel, akik hazajöttek. Aha. Igen. Az ő problémájuk ezzel ez. Igen. A Rambó, aki nem fér már bele Amerikába, aki sikerült úgy meggyűlöltetnünk önmagunkat, hogy a saját hőseink már a városból kitiltandó hajléktalan. Kanyarodjunk vissza a mutatványos célra. Nyilván nem véletlen, hogy ez a téma előtt, csak azért mondom már, mint a Rambó, mert persze, hogy nem véletlen, mi hoztuk be, de hogy mégiscsak valahogy a 80-as éveket járjuk továbbra is körül. Tehát, hogy nekem ez a film ilyen értelemben mélyen retro és mélyen nosztalgikus, és én azt gondolom, hogy ez most egy ilyen filmművészeti kurzussá fog lassan nem esedni. Tehát, hogy ez még mindig jobb megoldás, azt gondolom, annál, mint ahová Hollywood tartott az utóbbi egy évtizedben, hogy legalább felfedeznek egy korszakot, ahol a valóság ábrázolásnak volt érvénye. Meg a valóság... De 5-6 ebben úszunk, hogy bármilyen múlt századi kort vesznek elő, az 1945 előtti, vagy 1980 és 85 közti. Azért nem, mert ha megnézed az utóbbi mondjuk, nem tudom, 10 évnek azt a filmes termését, ami valamelyik történelmi korszakot idézi meg, mondjuk jellemzően az este 50%-ában valahogy a második világháborút szokták ezek a filmek megidézni, azért egy nagyon lényeges különbség van ezek között a filmek között és a korábban készült világháborús alkotások között, sok millió egyéb mellett persze, hogy ez a most már csak szép embereket lehet szerepeltetni a hollywoodi filmekben, ez most már elérte a világháborús filmeket is, már egy Dunkerket nem lehet úgy elkészíteni, hogy legyen minden fiú modellfiú benne, és minden lány modellány, minden női szereplő modellány. Ahogy hát tudjuk jól, a második világháborúban mindenki gyönyörű volt, csak minden repülő, modellrepülő. Igen, de és minden ruha valójában élére vasalt, és hogyha be is az is valahogy olyan sterilen történik. Tehát ilyen értelemben ezek a filmek is nagyon jól rezonáltak a korszak Instagram szűrős elvárásaira, de ez a film megint mocskos tudott lenni. Ebben a filmben gyereket öltek, ebben a filmben az Ewan McGregor alkoholista volt, ebben a filmben ebben a filmben el lehetett veszni úgy, hogy az ember összekenődött azzal, amit látott a filmben. Mm-hmm. Igen, meg hogy elfelejtette a kort, amiben él, a kor sterilitását, meg a kor PC-ét. Mi nem volt ebben a filmben, pedig a jelenben játszódik, és ez szerintem nagyon tudatosan és határozottan kerülték, senki nem internetezett, senki nem kért nem a kislány egyszer ugye rákeresett ennyiben behozták a korszerűséget, ugye a meggyilkolt kisfiúnak az identitását a Google-on találta meg, de nem hozták segítségként az internetet, nem, a telefon nem játszott főszerepet, nem a virtualitás mint probléma mágikusan jelent meg, nem pedig úgy, ahogy a jelenben jelenik meg ugye a technika segítségével. Én számomra a legmegrendítőbb pillanat az volt, amikor a nagyapó haldoklott ugye a ciklusának végén. Nagyon fontos megjegyzést kell tennem, én akkor kimentem pisilni, és nem tudom, hogy halt meg a nagyapó. Két perc nekem kiesett belőle. Most akkor elmondom. Ahol elkezdődtek a ciklusok, és visszatért a nagyapó, pont ki lehet a lelkét. Most elmondom, mi történt? Az történt, hogy a nagyapó az azt mondta, hogy félek. És Rose döbbenten összerezzent, és utána elmagyarázta a nagyapónak, meg a jelenlévőknek, meg a nézőknek, nagyon erős pillanat volt, hogy te nem félhetsz. Te királyokat, hadseregeket láttál pusztulni, birodalmakat felemelkedni és aláhanyatlani. Te nem félsz, tőled félnek. te árasztod a félelmet, te nem félhetsz. És tudod, az öreg meg egyszerűen csak meghalt ezzel a szóval az ajkán, hogy félek. És tudod, de nem ebből, ebből itt átjött, nem itt át, nem itt nem átjött. Nem hoztad neki párát, hogy... Nem, ott úgy tűnik már a pára sem segített volna nagyapón, mert a ciklusa az bevégezte a sorsát. De hogy ugye itt Rose-nak a komplet élethazugsága az feltárult. És megrendült mindaz, amivel győzködi magát, győzködi a kis törzsét, győzködi a mozinézőket, hogy ők egy ilyen überkaszt, akik uralják a történelmet, uralják az időket, uralják az emberi sorsokat, uralják az emberi akaratot, uralják az élet quintesszenciáját, ami ugye ez a pára, és itt van az öreg, aki a Isten tudja, talán a fáraók korából maradt itt, és azt mondja, hogy félek, mert az öreg most a teremtője elé áll, és el kell számolnia mindazzal, amit tett, és az öreg lelke mélyén ott van a tudása annak, hogy ezért felelni kell, mert oda, ahova most megyek, ott ez a pára, ez semmit nem ér, ez engem nem segít ki, és Rose, akinek meg még nincs itt a halála órája, győzködi a haldoklót, aki épp megvallja a félelmét, azzal a hazugsággal, aminek a hazugságnak a szavatossága itt a szemünk láttára jár le. Most rettenetesen sajnálom, hogy ezt nem láttam. Lehet, hogy egy most megrendültem. Egy jobb fajta pisilés volt legalább, ami elragadott. Pisültem, és a hirtelen rám törő fényben vettem észre, hogy tele vagyok popcorn szemcsékkel. Még azt is lesöpörtem magamról. Azt akartam még mondani, hogy a jóképű indián emberünk, aki ugye mondom, hogy továbbra sem tudom, hogy céllövöldés vagy micsodás, mert más különleges képessége nem volt. Van egy érdekes része, a biztonsági övét nem kapcsolja be. Ugyanakkor New Hampshire-ben vannak, ahol minden rendszámtáblán rajta van, hogy live free or die. Ez az államnak a zászlóra felírt jelmondata, és ennek a nyomán náluk nem kötelező a saját biztonsági övedet bekapcsolnod, mert választhatsz, hogy akkor inkább meghalok, de én döntöm el. Annak ellenére, hogy ez egy nagyon... Ez nagyon liberális. És pont igen. De liberális. Ez a konzervatív liberális. Igen, és kifejezetten konzervatív állam. Ahogy is Vermont mellette a liberális cirkuszállam. Másfajta liberalizmus. Mert a liberalizmus az jelentheti a fegyverviselés szabadságát, de ugye a drogfogyasztás, meg a drogbirtoklás szabadságát is. Igen, meg az önpusztítás szabadságát. A liberalizmus annak tulajdonképpen olyan érme, aminek két oldala van, az egyik oldala a bal oldal felé néz, a másik oldala a jobb oldal felé néz. És az igazság az, hogy ez a a liberalizmus, ami például a fegyvertartás szabadsága, ami például annak a joga, hogy ne kösd be magad és meghallj az a volán mögött, ez egy kifejezetten jobboldali erény. Ezek és ebben az államban nagyon otthon vannak. Ugye ez a Stephen King világa eléggé ilyen main fejnehéz, ami az a jobb felső állam, és a New Hampshire, a Vermont, meg ez az Upstate New York, ami azt gondolod, hogy New York az ott van, ahol New York City van, de hogy ez felmegy egészen a kanadai határig, Buffaloig egy ilyen hosszúkás, azok a ez a New England, még beleértve a Massachusetts talán, ahol ugye Boston van, ott egy csomószor oda húz a helyszín, bevallom, amit a Stephen King ugye megálmodik. Ha. És ez csak a szomszéd állam. Hogy ugye mindannyian imán tartottunk a PC terror megjelenésétől is, és ezt a biztonsági jövő dolgot is tekintetjük akár egy ilyen ügynek is, hogy ilyen csendben elrejtették a filmben a biztonsági jövő használatának a köteles, vagy kötelező érvényét. De, hát igen, de lehet, hogy szabadon élsz és szabadon igen, halsz meg, de ő nem akart meghalni. De én is azt gondolom, hogy ez az olvasata helyes, amit az imént ismertettél, de hogy nekem ugyanilyen, tehát bennem ilyen nagyon erős filmeket ébresztett az is, hogy egy fekete kislány ugye a film kettes számú, vagy nem tudom, a három főhős közül az egyik, vagy nem, most nem akartam mondani, hogy hármas számú főhős, és mind a három hős egyaránt fontos, de hogy attól tartottam, hogy ugye megint a vörös farok, tehát hogy nőnek kell lennie, és színesbőrűnek kell lennie, és gyereknek kell lennie, de érdekes módon úton nem így működött a film, legalábbis számomra, hanem megint csak visszatért még a ennél sokkal egyetemesebb, mélyebb, és persze a legkevésbé sem PC olvasathoz, hogy ez egy fekete férfinak és egy fehér nőnek a gyereke, ez a kislány, ilyesformán már mágia. Az ő többlettudása vélhetőleg ennek a nem egészen, vagy társadalomnak nem egészen elfogadott, vagy furcsa, vagy kicsit ilyen társadalomban kívüli élményként ható násznak az eredménye. Tehát, nehezen viselhető násznak. Igen, nehezen viselhető násznak az eredménye. Teher, igen. Ha ezt felvállalod, hogy neked igen, egy ilyen házasságod, és egy ilyen az apának a fekete rokonai közt, az anyának a fehér rokonai közt. Igen, tehát, igen. Hogy ők Montagu és Capulet. Igen, viszont ő bejáratos mind a két világ mágiájába, ez is ugye nagyon fontos, tehát ő nyilván hozzáfér a Harvardhoz és a voodoo babákhoz. A voodoo babákhoz is, vagy nem tudom, vagy az amerikai dél, a Wall Street-hez és a rap-hez. Az amerikai dél, vagy nem tudom, vagy Ohio, vagy Haiti mágiájához is hozzáfér, de van tudása az amerikai klasszikus protestáns, a Mayflower-rel érkező. Jó, szemüveg. Igen. Tud kosárlabdázni, de a röppáját is ki tudja számítani. Igen, de hogy próbálj mindenki... a szofisztikát művelt ember módjára elmagyarázni, de nem arról beszélek, hanem hogy a vudu is, de a szálemi boszorkányok is az ő, érted? Az ilyen periférián élő emberek, vagy ilyen többszörös identitású emberek életének ez a legjobb része, hogy több világban is járatosak. Sehol sem köteleződnek el teljesen sajnos, ennek nyilván ez a hátránya, de ugyanakkor megvan az is, hogy igen, tudod, hogy hozzáférhetsz igen az inkvizícióhoz ugyanúgy, mint az animista furcsa vudu világhoz is. Inkvizíció. Figyelj, az előbb azt mondtad, hogy feketének kell, vagy színes bőrűnek kell lennie, nőnek kell lennie, és gyereknek kell lennie. Én nem érzem, hogy a gyereknek kell lennie, nyomás már megtörtént. Tehát ha visszalapozol most 6 évet, voltak ezek a tematikus Oscar gálák, ilyen minden tematikus lelkiismereti éveket tartottak, hogy most a Me Too és a nők, a fekete bűntudat, talán indián bűntudat, de nem emlékszem, hogy lett volna gyerekek ellen elkövetett erőszak és elnyomás bűntudat éve. De most már van Greta Thunberg, tehát az, hogy, hogy a gyerek akkor mondja ki a végső igazságot. És hát ráadásul a gyerek, aki tulajdonképpen a jövőből jött ide, és a jövőből ide érkezett gyermek, a kis Gréta, akinek hát van egy ilyen finom aspergere, tehát tulajdonképpen egy ilyen kicsit ragyog. Kicsit ragyog. A kis Gréta, aki a jövőből idejött, és elhozta a hírt, hogy a jövőben fuldoklunk. Hogy a jövőben meghalunk, hogy a jövőben leég a bőrünk. Hogy kicsit a ragyog, és kicsit transzhumán. Tehát egy picit, azt gondolod, hogy abban az értelemben is más ő, hogy az ő aspergere, felülünk nézve még asperger, felülre nézve meg már egy többlettudatú ember, akinek már van hozzáférése mondjuk a virtualitáshoz. Ő már a lelkében hordozza az iPhone-t. Hiszem, hogy a kétfajta mágia között, mert van ez a kereszténységnek is megvan a maga mágiája, meg ennek a prekolumbián pogányságnak is megvan a maga mágiája. A vudu mágiája az nem koncentrálódik egyetlen egy gonoszban. Ugye a keresztény mágia, a sötét mágia valahol mindig a démonikus főgonosz, Sátán, Belzebub, Lucifer, Mephisto, millió neve van, de hogy mindig ez ugyanaz a személy, ezt tudjuk, hogy ő az Istennek az antitézise, a pokol ura. De hogy valójában ez a mágia, ez is egy komplett világ. És mintha itt ez a két világ... Ez három világ találkozik szerintem. Tehát van a kontinens saját mágiája, ez a prekolumbián mágia, van az új protestáns, szálemi boszorkányos, picit ez a, hogy mondjam, középkori germán, a Grimm mesék világát idéző mágia, az erdőben lakó szörnyekkel rémisztő figurákkal, akik ellen a hitereivel lehet védekezni. És van a behurcolt feketéknek a vudu mágiája. Fekete afrikai mágia. Ez épp ennek a következménye az, hogy legalábbis számomra, de hát ez kizárólag rólam szól, a legizgalmasabb mitológiája sok szempontból az amerikai kontinensnek van, vagy hát ilyen belső mágia, vagy ilyen mágikus belső világa. Tudod, hogy mit érzek? Hogy a házhoz tartozik az indián mágia, a karavánosokhoz tartozik a fekete mágia, és itt most a jókkal teszi egyenlővé az európai típusú mágiát. Ez meg már rasszizmus. Akárhogy is az európai típusú... A fekete mágiások, a gonoszok. De az valójában a feketék mágiája, az nem fekete. Egyébként fekete mágia, nem tetszik ezzel a gereszténységből. A bőrszint a démonikus árnyékkal azonosítottad, ami netto rasszizmus, ne haragudjon. Lehet, hogy az oszlomos fel kell világosítani, hogy a fekete mágia nem azért fekete, mert... Mert feketék művelik. Tehát, hogy arról van szó, hogy azért értettük. hogy ez a keresztény mágia az azért mindig jól érthető volt, mert koncentrálódott ebben a démoni gonoszban, és a démoni gonosszal szemben álltak a jók, és ez mindig egy éles határ választotta el a kettőt, és ez a harc, ez az idők kezdete óta zajlik, és az idők végezetéig zajlik. Ez egy jól érthető dolog, amiben elboldogulunk, vagy hogy mondjam, ott nem veszünk el, mert értjük a szabályait, de hogy ennek a vudu mágiának, meg ennek az ősi indián mágiának mik a szabályai, vannak-e egyáltalán szabályai? Szerintem te is ehhez a világhoz tartozol már, mint az Európa mágiát, te érted. Valószínűleg az indián érti az övét, a fekete meg a sajátját, és felülük nézve a miénk, vagy a másik kettő lehet. Ijesztő, vagy ismeretlen, vagy éppen, hogy mondjam, ilyen nyomasztóan sok. Lehet, hogy az európai mítoszok, vagy a keresztény mítosz struktúráltsága lehet iszonyú terhes annak, aki jobban eligazodik egy ilyen szabályok nélküli, nem tudom, mágiában. Beindítjunk egy kicsit erről a fanszervizről, ami a film utolsó 20 percében zajlik. Nem tiszteletlenség ez? De most őszintén, kaptunk egy filmet, aminek saját cselekménye van, saját története van, azt Stephen King írta, tehát nem is lehet azt mondani, hogy most itt a rókáról hántják le a bőrt, mert ugyanaz írta, tehát ez tényleg autentikus folytatás, ha úgy tetszik, vagy értelmezési történet, és a maga jogán is megáll. A végén pedig egyszerűen beterelnek minket, de tényleg, mint egy vidám parkba, mint egy turista csoportot, és megkapjuk képkockáról képkockára, a labirintusban, a hóban, lábnyomról lábnyomra azt az élményt, ugyanúgy betör a lift mellett a vér a halba, ugyanazokat, ott vannak egymás mellett kézen fogva az ikerlányok, azok is elmondják azt, amit őtőlük mindig hallunk, és így felidézünk, meg így idézetekkel kommunikálunk egymással. Az nem tudom, megvan. Gyere, játsz velünk örökké, mindörökké, és akkor újra, tehát, hogy nem tiszteletlenség ez? Tehát, hogy ez, mi szükségünk van erre? Vagy egyáltalán arról van szó, hogy itt van két szignifikáns csoport. Az egyik az filmet akar látni, a másik az meg egy élményt akar, és fölidézni azt a jó kis élményt, amit úgy szeret, és akkor ezért aztán legyártják neki ezt is, meg azt is. De ez így most olyan, mint hogyha bementél volna egy étterembe, ott rendeltél volna egy fogást, és kihoztak volna neked egy tál francia, nem tudom én, ételt, olyat, aminek a nevét ki se tudom ejteni, és leraktak volna mellé, úgy mellesleg vagy köretnek egy McDonald's-os hamburgert. Hogy így teljes. Mm. Tehát, hogy miért kell ezt a kettőt összecsomagolni? A McDonald's-es menüt árnyékában érzed magad biztonságban, és csak úgy tudod elfogyasztani a francia menüt. És hitelesíti, az leplombálja, hogy látod, ez ugyanaz a ház, tehát ez az a film, tehát nekünk van igazunk, ezt mi csinálhatjuk. Kívül túltolták. Én tehát, mondhatom, mert én is az vagyok. Ugyanakkor hát a rendezőt ezért nehéz károsztatni, hiszen nem akarta Kubrick útját járni azzal, hogy felülírja a Stephen King művét. Ennyiben is meg akarta haladni Kubrickot, hogy ő nem írja fölül. Meg az igazság az, hogy nem érezte magában azt a Kubrickságot. Meg hát nyilván nem egy Kubrick. A birtokában ezt megtehetik. Egyébként az, hogy furamódon ez a típusú mértékletesség, hogy ez a rendező tisztában van a saját erényeivel és korlátaival. Egyébként nagyon vicces, hogy nem mondtuk ki végig a nevét. Én már el is felejtettem, pedig ha jól tudom. Mike Flanagan. Ja, Mike Flanagan, igen. Szóval, hogy... Ilyen horror rendező, tehát szinte igen. Minden filmje ilyesmi. Igen, de hogy nagyon, tehát hogy ez egy jó ízlésű figura, ez kétségtelen. Tehát, hogy egy mértékletes jó ízlésű figura. Nyilván ő is érezte a végén, hogy ez így sok. Van egy ilyen érzésem is, amikor a Rose látja meg ugye a vérfolyamot, és a Rose... Megvonja a vállát. Ebben, na ez a nagy dobás. Szerintem hogy mondjam, ez azoknak egy ilyen nagyon jó kiszólás volt, mint amilyen te vagy meg én. Tehát, hogy Rose is érzékeli, hogy ez most sok, ugyanakkor nagyon kevés is már ide, hát ezt mindannyian érezzük, és valahogy mindannyiunknak azt jelzi ez a gesztus, hogy nem ez fogja ezt itt eldönteni. Tehát, hogy most már ezt el kell engednünk. Ilyet már láttam. Ilyet már láttunk. Van még, amit tudtok mutatni? Igen. Én annyit jegyeztem le az utolsó 20 perc alatt, hogy a szállodában mászkálás ugyanolyan szánalmas, mint a Twin Peaks 3. Tehát a emlékezt, és tényleg ezt is gondolom, tehát ez a fanpornó, ha belenéztetek a Twin Peaksnek ugye a harmadik évadában, amit tavaly előtt volt, vagy mit tudom én, tehát nem a 90-es évek elején, semmi más nem történik benne epizódukon keresztül, csak felkutattak minden egyes szereplőt öregen, elővették, beletették a filmbe, hogy még megvan a magas kopasz, meg a rönkös csaj, meg a motoros srác, meg a fánkos fickó, meg a bársonyfüggöny, érted? És így nem, azokkal nem történt semmi, csak bemutatták, hogy még ismerjük, és meg tudtuk venni a filmhez. Így egy ilyen bemutató az egész, szerintem nyomorult volt, és itt jutott eszembe, hogy ez Disneylandbe való. Nekem ez a véleményem. Plusz, ez a filmnek a kritikája inkább. Aztán, hogy az eredetiben van-e ilyen mondat, vagy nincs, azt nem tudom, de itt meg a jó oldalnak a kritikája az, hogy azt mondják, hogy aki ilyet csinál egy gyerekkel, az nem ember. És hogy így akkor ő ezek szerint ők jelölhetik ki, hogy kitartozik az emberi fajhoz, nemhez, és ha abból kitagadtuk, akkor már meg is ölhetjük, szörnyű, vagy rabszolgaként tarthatjuk. De szörnyűek ezek a mondások, tudod? És amikor tudod, megverték azt a nőt, most nem olyan régen volt egy ilyen nagyon botrányos eset, hogy egy katona megverte a partnerét, és ilyen bejárta a Facebookot, nagyon durván összeverte, sokkoló képek, és akkor ott a kommentek alatta, hogy aki ilyet tesz, az nem férfi. Nem férfi. És tudod, ez újra meg újra így visszatért, hogy nem férfi. Olyan, teljesen nyilvánvaló, hogy egy férfi tette. Igen. Én értem, hogy ezzel ők ki akarnak fejezni meta szinten valamit erről, de ugyan mi szükség van erre az üres, érvénytelen, jelentés nélküli frázisra, és miért kell ezt sérülni? Tehát ha már a mágia így elragadott. Ez is mágia, ez ráolvasás, ez semmi. Ez a kommentelőről szól, ez a kijelentés, nem az esetről. Igen. Ez a kitagadás gesztusa, ő nem tartozik közénk, tehát mindössze ennyiről szól. Igen, de tudod, miért nem lehet olyan kijelentést tenni rá vonatkozóan, ami helytálló? Hiszen nem olyan bonyolult egy ilyen agresszív állatra, a világnézeti különbözőségünk, hogy itt egy agresszív állat. A világnézeti különbözőségünk egyik fontos állomásához érkeztünk, ebből szerintem nekünk nagyon sok vitánk szokott lenni, hogy te azt gondolod, hogy ennek nincs érvénye, míg én azt gondolom, hogy mint emberi gesztusnak van. Tehát az ember alapvetően egy mágikus, mitológikus lény, némi racionális, nem tudom, mázzal vagy felszínnel, és ezek a gesztusok, ezek emberi gesztusok. Tehát ne várd az emberből, vagy higgy mélyebben a transzhumanizmusban, vagy ne várd az embertől, vagy higgy az emberben, és hidd el, hogy ezek a gesztusok, ezek emberi gesztusok, és ezektől nem tudunk megszabadulni. Tehát az, hogy valaki tesz egy ilyet, és utána az átlag ember ráolvassa, hogy te nem vagy férfi, nekem se tetszik ez a gesztus, félretés ne essék meg, meg a racionalitás oldala felől közelítve valóban nincs érvénye is tartalma, de hát ilyenkor ezt az illető nem most lehet, egy közösségi elutasítás, egy ilyen nagy kitagadás. De nem lehet, hogy arról van szó ebben a szituációban. Rituálé kezdetén vagyunk, aminek ez a bevezetése most technicizált környezetben, hogy a Facebook közössége ráolvas. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy itt ennek a csávónak a tettéből akarják levezetni a férfi működést, a férfi elnyomást, a férfi uralomnak a strukturális működését és jellegét, és ez ellen tilltakozik az, aki azt mondja, hogy na, ki ilyet tesz, az nem férfi. Tehát ez sem vezethető kvázi belőle. Ebből nem lehet levezetni az biztos, hogy benne van ez a pánik, biztos, hogy benne van. Tehát, ha 5 évvel ezelőtt történik, akkor ítélet. Ez csak elhatárolódás és csak ítélet, de szerintem most már ilyen 5%-ban benne van az is, hogy már csúman azért rohannak ilyenkor deklarálni, hogy ez nem férfi, hogy véletlenül se azonosítsák hogy mondjam, a saját identitásukat ezzel, vagy hozzák összefüggésbe a saját, nem tudom, cis-férfi heteroszexuális identitásukat ezzel a dologgal, vagy ennek az embernek a működésével, amikor tudjuk jól, hogy ennek a hard feminista olvasatban ugye az erőszak az férfi erőszak, vagy legalábbis legtöbb eset, vagy az estek nagyon nagy többségében férfi erőszakként van azonosítva, és férfi, és az erőszak pedig alapvetően férfi principiumként van kezelve. Az a kérdés, hogy társadalmi pára vagy biológiai pára? Akartok pontozni, mert ezt hajlamosak vagyunk. Én utálok, csak szoktunk. Megtehetjük. Hát szerintem ez a film, ez 7-es. Én megengedőbb vagyok, meg én nagyon jól éreztem magam. Tehát tényleg nagyon rég éreztem magam, hogy ennyire jó a filmen, szerintem ez egy 10-esből egy 8-as. Tudom, hozzáteszem azt, hogy ez egy gyenge 8-as, vagy egy aláhúzott 8-as, de nem, nincs szívem ennél kevesebbet adni. Jó, rám ne nézzetek. Én szerintem egy jó mozik, kaland, film, fantasy élmény, de hogyha azt kellene pontoznom, hogy mennyire hasonló a korábbi filmhez mondjuk, vagy mennyire hozza azt a jó értelembe vett kimértséget, amennyi dologból és mítoszból egy Stephen King sztori össze szokott állni, ahhoz képest gicses, tehát erre az értékére kevesebb pontot adnék, mint arra, hogy mennyire szórakoztam. Oké, de a ragyogás egy 10-es, tehát akkor közelítsük meg innen. Nekem nem. Én számomra egyáltalán nem. Ha Stanley Kubricknál tartunk, akkor a mechanikus narancs a 10-es. Tudod, arra azt mondom, hogy az a 10 pont. A brutális 10 pont. Most ragyogás, tudod, megmondom, hogy nekem az sem több hétnél. Tehát az is egy... Az jó. Is egy akkor az... Jó, akkor egy, az... Egy nagyon érdekes és egy nagyon félelmetes, meg egy eléggé elragadó hangulat. Tehát most érted, mi ezt máshogy látjuk, de az egyáltalán nem elfogadható, hogy az Oszi szóba hozza a pontozást, és utána kihúzza magát alóla. Mi itt vitatkozunk a pontokon, ő meg nekem azért szóvirágokkal fizet ki. Én azért 10-es, nekem azért 10-es, félretes nesség, a 10-es és 10-es között is hatalmas különbségek vannak, de a zsánerében szerintem 10-es. Tehát, hogyha azt kell mondani, hogy dark fantasy vagy horror, mert mondjuk az első az inkább horror, mint dark fantasy, meg ilyen horror, hogy mondjam, ilyen stílustörténeti alapvetésként nekem 10-es. Tehát a ragyogás után már nem lehetett olyan horrorfilmeket csinálni, mert a Kubrick jelölte ki, hogy mostantól kezdve mi a horrorfilmek útja a következő 30 évben. Hogy az, amit láttunk eddig, a mumiák, akik ilyen izéket, láncokat húznak maguk után, meg a többi, oké, nyilván készült már a 70-es, 60-as években is horrorfilmek, meg biztos van köztük kiemelkedő is, most nyilván az én tájékozatlanságomat mutatja, hogy ebben a pillanatban egy se jut eszembe, de hogy... Hát azért az ördögűző halott a sztorik. Ez mind ugyanaz a korszak, de ez mind ugyanaz a korszak, ahogy mondjuk az Alien első része, ami egyébként szerintem klasszikus horror, az például 1979. Tehát nem azt mondom, hogy a Kubrick előtt nincs meg ez a zsáner, de a Kubrick összefoglalója, vagy foglalja össze és jelöli ki a pszichohorror thrillernek az új útját. Dolosszi, szeretnénk hallani egy számot. Csak a ti kedvetekért, bár amikor ez a műsor elindult, az első alkalommal mondtam, hogy nem pontozok, és annyira le is oltottatok érte, ami jó, nagyon az, vicces az is volt, net. Hogy bezzeg csajokat tudok pontozni, az álompont, de filmeket nem. Az egyes, akkor ez mennyi? Nem láttam. Én hajlanék arra, mondom, hogy mozi élmény szempontjából a 6,9, de mint Stephen King filmek sorába illeszthető valami inkább 6-os, de ha fantasy filmek sorába illeszthető, akkor inkább 8-as. Tehát akkor annak jobban megfelelt, mint a könyvalkotójának. Köszönöm, hogy lepontoztátok a szavaim alapján. Azt hiszem, hogy ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen az álomdoktorról. Sziasztok! Hello!